Foto sidorna 230-231. Hjältens främsta vapen var svärdet, ett statussubjekt som var kopplat till krigarnas värld och som värderades högt i hela Europa. Svärden var föremål för handel över långa avstånd. Dessa tillverkade under perioden 800-1100 med klingor från renlandet har påträffats i Finland.